mert közül a legkisebb gyermek a zsebében, de a fejébe tervek. A család csak nézett, mert ők más reméltek. Nem igazán hittek benne, mert semmihez nem értett, gondolták. Persze ez nem egészen így volt, de tehát főszereplők valamit nagyon jól letitkolt. Kicsi, meg gyenge, így persze, hogy nyer. Csúnyan, de a célaképpen megfelel. Szóval elindult, elindult, nekivágott. Nekivágott, hogy egyedül hódítsa meg a világot. Látod, hallod, gyönyörű szépet és sok rosszat. Megtapasztalt minden dolgot, amit az élet csak hozhat. Elhatározta, hogy ezeket rímekbe vonja. És a nagy érdemű neked szer majd mindezt elmondja. Tovább is van, mondjam még! Mondja! Tovább is van, mondjam még! Király, megküzdöttem érte, kérlek, add ki, ami kijár. Jó, megkapta valahogy így. Aha, na szájék, egy csomó suska meg a királylány kazán. Nem, az igazi álmom nem ez. Mit kezdjek egy kézzel, frankó kell egy lemez. Kérlek, sérlek, amíg a többi csapat lazít. Kiadhatnánk végre egy aprócska kis kazit. Ekképpen született a boldogító ingyen. Ez igen. Boldogító a karrier így sínen. Sínen a történetem még jobb egy fokkal. A sorstól elégtételt vett, de joggal. Tovább is van, mondjam. Ugyanis főhősünk hozzát egy szép sikeres évet. Többre vitte, mint ami álmaiban lehetett. Ezt mutatják a díjak és a furcsa színű lemezek. A jobb kezében Halla, a balba meg a Latina, a Gyulafirától büszke. Szép volt Szabika! A díjak úgy ezer, nagy fejesekkel kezel. Csak mostanában hallgat, biztos valami neszel. Aggyal azon, hogy mitől furcsa fazon. Hogy megmaradjon ilyennek, se túlnőjön a gazon. Kár volt, hogy látod, de lesz, ahogy lesz. A publikumnak reppel és a többiekre tesz. Így is eleget kapott, és tudja minden véges. De ebben csak a közönség az illetékes. Hát döntsön az, aki tőle, sose kérdezték, szóval tovább is van, mondjam még! Tovább is van, mondjam még! De ő!